5 minut po trzeciej. To są osobliwości muzyczne. Gościmy Beatę Bartelik, która od dziecka śpiewa. U nas jakoś się powstrzymuje, ale opowiada. Taka nocna wizyta spowodowana tym, że po wielu latach postanowiła w końcu wydać autorską płytę. Będziemy jeszcze drążyli ten temat, ale mówiliśmy o podróżach i o tym, że niespodziewanie spotkaliśmy się w Santiago i było miło. W związku z tym Antoni Słonimski. Przywołam go tutaj. Taki oto fragmencik o ciekawych spotkaniach. Odnajdywałem Warszawę w najdalszych moich podróżach. Język polski przybliżał mi ją nieraz bardziej niespodziewanie. Pamiętam, jadąc koleją z Paragwaja do Kurytyby z moim przyjacielem Stanisławem Balińskim, zmęczony brazylijskim żarem tropikalnym, powiedziałem do Stasia: strasznie gorąco, szkoda, że nic do picia nie wzięliśmy na drogę. Zaro będzie stacja, to się napijecie, powiedział najczystszą gwarą mazurską przechodzący właśnie przez nasz wagon konduktor, czarny negr o wełniastych włosach. Zatkało nas na chwilę zdziwienie, ale fakt ten łatwo da się wytłumaczyć. W stanie Parana było wtedy około 200 tysięcy polskich kolonistów. Ponieważ ludność całej Parany wynosiła nie więcej niż 300 tysięcy, mniejszość składająca się z Murzynów, Portugalczyków, Włochów, Niemców czy Ukraińców znała trochę język polski, co było pomocne przy handlu z polskimi farmerami. W Kurytybie chodziłem często do małej kawiarenki noszącej szumną nazwę Nowa Warszawia. Daj wody sodowej, mówiłem do małego usługującego Murzynka. Z sokiem czy bez? Pytał Murzynek i zawsze wydawało mi się to czymś zaskakującym i zabawnym. Takie rzeczy. Takie rzeczy. No właśnie. A my powracamy do... Właśnie płyta przed nami, ale patrzę teraz na to podwójne wydawnictwo i na tą nową część Szeli, czyli Szelawi, Redunia, Rebok. Myśmy kiedyś grali te utwory jeszcze w wersji demo i wówczas pytałem się, czy jest gdzieś wśród słuchaczy jakiś Kaszub, który mógłby nam to przetłumaczyć, bo kompletnie nie wiedziałem, o czym śpiewasz. Mhm. Ja też musiałam to sobie przetłumaczyć, bo wyjaśniam, tak? Pochodzę z Gdyni, z Trójmiasta. No, tak, Kaszuby. Ale mój dziadek Kaszuba w domu mojego dziadka i nawet jeszcze ja to pamiętam, mówiło się po kaszubsku. Niestety ku mojemu ogromnemu żalowi ja po kaszubsku nie mówię i zmierzasz do tego, że pewnie teraz będzie piosenka po kaszubsku. Więc ja, żeby tę piosenkę wykonać naprawdę dobrze, żeby nikt mi nie zarzucał, że śpiewam nie wiadomo w jakim narzeczu, ale na pewno nie po kaszubsku, zgłosiłam się do Rady Języka Kaszubskiego, bo kaszubski to język, to już nawet nie gwara, to język. Zgłosiłam się do Rady Języka Kaszubskiego i tam z pomocą pewnej pani nauczyłam się poprawnie wypowiadać ten język. A to wcale nie jest proste, wierz mi. Tak, a w domu nie mówisz? No nie, właśnie, no nie mówię. Urodziłam się w czasach, kiedy, wiesz co, to były niedobre czasy dla tego języka, tak? Ludzie się raczej wstydzili, że mówią po kaszubsku, więc gdzieś tam w zaciszu domowym to jeszcze może ktoś mówił, ale raczej nie wychodził z tym na ulicę. Ja się wstydziłam mojego dziadka, ja miastowa, gdynianka, a tu mój dziadek po kaszubsku, no przecież co za wstyd. Ale takie to były czasy. Dzisiaj strasznie tego żałuję, no ale... Ale takie to były czasy, a ja byłam dzieckiem. Nie nauczyłam się, ale śpiewam. No dobrze, a Wincenty Sprężyna, uważaj, pisze, podłe gnomy kaszubskie meldują się wraz ze strzygą, której to cudownie foch przeszedł na pierwsze dźwięki marsza powitalnego. Tu zwyczajowe serdeczne przysiady załączam osobliwemu całej braci i tym, co ciężko harują za szybką. O. O, chciałabym tutaj coś rzec po kaszubsku, ale jak powiedziałam, nie rzekę. Bo nie umiem. No dobrze, ale za to zaśpiewasz. Redunia i o czym to? Tak, to jest piosenka z historią, w ogóle historyczna, ponieważ też mówi o wydarzeniu historycznym. Mówi o rzezi gdańszczan, dokonanej przez krzyżaków, przez złych. I o tym mówi ta, jest to kołysanka, w której matka opowiada córeczce, że jej ojciec nie powróci, bo został zabity przez krzyżaków. Marcela, ta nowa. Pan Wacław pisze, może pan redaktor za tydzień zagrać odważniej w osobliwościach. Pani w studiu to ostatnim głosem mogłaby na stałe pracować w radiu. Wacław aktualnie w Poznaniu, z pozdrowieniami dla wszystkich w studiu i za konsoletą. Czekam na angaż. Dobrze. I pan Andrzej. Nie ma to jak rodzinne słuchanie osobliwości muzycznych pod namiotem, spoglądając na gwiazdy. Nawet komary się zleciały, żeby posłuchać z nami. Andrzej, nominalnie z Krakowa, z pozdrowieniami dla pana redaktora i pani realizator, czyli pani Haliny. Dzisiaj przypomnę wojciech.ossowski przez WS Małpa Polskie Radio, pisane razem.pl i na Facebooku Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. O, tak mamy. Teraz nowa płyta, która jeszcze nie powstała. Zupełnie inny projekt, Vibrasonic, zupełnie inny krewnik i znajomi królika, Szela nawet z twoim udziałem, też zupełnie inna. A ta płyta też będzie coś eksperymentalnego, czy... To nie jest eksperyment, ponieważ nie mogę eksperymentem nazwać coś, co we mnie tkwi od zawsze i co się skumulowało przez te wiele lat śpiewania w różnych formacjach z różnymi projektami. To jest po prostu połączenie tego wszystkiego tak naprawdę, co w moim życiu się pojawiało, znikało, pojawiało, znikało, albo co w moim życiu ciągle jest. A to wszystko w takim słodko-kwaśnym sosie okraszonym muzyką. No, nie chcę tego słowa powiedzieć, bo ono się zazwyczaj ludziom źle kojarzy, ale takim popowym. Natomiast myślę, że jest to po prostu bardzo pozytywne znaczenie tego słowa. Ale, żeby nie było tak całkiem słodko, tylko trochę bardziej kwaśno i trochę bardziej zaskakująco i eksperymentalnie, to w tym moim bluesowo, popowo, jazzowym graniu, bo taka będzie ta płyta mniej więcej, pojawia się dudziarz. Prawdziwy dudziarz, grający na prawdziwych Julian Pipes, czyli dudach irlandzkich. I pytanie, co on tam robi? No to jest bardzo proste pytanie. On gra bluesa ze mną. I jeśli jesteście ciekawi, jak ten dudziarz gra bluesa, chociaż to jest tylko malutki fragmencik, to zapraszam na swój profil na Facebooku lub do mojego fanpage'a, bo tam cudowny i zabawny, przezabawny filmik zrobiła kolejna Vibra, którą znowu serdecznie pozdrawiam, Gabrysia. Gabryśka, to dla ciebie. Gabryśka w ogóle bardzo tutaj medialnie mnie wspiera, robiąc fantastyczne zdjęcia i fantastyczne filmy. Więc tak, można to zobaczyć, jak to dudziarz tam gra na mojej płycie, a za parę miesięcy będzie można posłuchać, jak można na dudach grać bluesa. No właśnie, a jeśli chodzi o dudziarzy, opowiadałem ci już, że na polskiej płycie można znaleźć prawdziwego dudziarza. I teraz państwu to powiem. Otóż na płycie Sax and Sex Roberta Chojnackiego. Myślałam, że taka jestem oryginalna. Holender. No właśnie, ale znamy się z artystą jeszcze z czasów średniej szkoły muzycznej i przyszedł kiedyś do mnie z prośbą, czy bym mu nie wynalazł jakiegoś dobrego szkockiego dudziarza. Bo nagrywa płytę i akurat tak się stało, że na turnę do Polski przyjechał Battlefield Band z bodajże najlepszym szkockim dudziarzem Ianem McDonaldem, który po koncercie warszawskim tak rozsmakował się w polskim piwie, że degustacja tego trunku zajęła mu chyba do godziny 4 czy 5. O godzinie 7 zjawił się Robert i postawił go na nogi, zaprowadził do studia. Podejrzewam, że Ian McDonald do dzisiaj nie wierzy, że nagrał na jakiejś płycie w Polsce, ale jest. Kto ma tę płytę, może sprawdzić. A u nas, skoro dudy, to pojawia się on, Antoni. I po dzisiaj mamy szczególny dzień w osobliwościach, to myślę, że nikt się nie obrazi, że Antoni dwukrotnie. przez las, tak sobie mówiła, pójdę za starego, nie będę robiła. Pójdę za starego, nie będę robiła. Reggae, reggae. Robić musiała, bodajże mi cię była, starku nie znała, bodajże mi cię była, staru. Plecami, a młoda żoneczka zalewa się łzami, a młoda żoneczka zalewa się łzami. Ponieważ w pierwszym nie śpiewał, to potraktowaliśmy to jako preludium do piosenki właściwej. Jak zwykle Antoni powróci. Zaczęłam się gibać. No właśnie, i wydajesz swoją płytę. My też chyba wcześniej czy później wydamy Antoniego Cani Opera Omnia. Szykujemy się do tego. Ciekaw jestem, która płyta wyjdzie wcześniej. A nie będziemy się ścigać z panem Antonim, myślę. Spytam się, a masz wydawcę? To jest, proszę zmienić zestaw pytań. No właśnie, nie wiem, bo teraz taka płyta, nagrać płytę nie jest problem dzisiaj, ale wydać ją i sprzedać. Ale mam menadżera. No dobrze, ale wydajesz płytę sama? Tak, to znaczy tak. A przynajmniej to ja decyduję, co na tej płycie i kto i jak na tej płycie będzie. Czyli tak naprawdę wiąże się to z tym, że to ja na nią wydaję kasę. Tak, to dokładnie z tym się wiąże. Tak, można powiedzieć, że sama. Również być może będę jej wydawcą. No dobrze. Nie będę tego tematu już drążył, ale wydaje mi się, że to jest... problem dość poważny, jeśli chodzi o muzykę niezależną i chęć trzymania całego projektu w ryzach. To znaczy, że... Poważny i dosyć karkołomny i trudny. Tak. Ja czasami chciałabym się, żeby kto inny do ciebie zdecydował, bo mi czasami naprawdę bardzo trudno podjąć pewne decyzje, ale cieszę się, że to właśnie tak, potem będę mogła naprawdę z dumą powiedzieć, to jest rzeczywiście moja płyta, taka, jaką sobie wymarzyłam. Czyli nie dość, że jest to jakieś podsumowanie dotychczasowego dorobku, to również jest to płyta autorska od początku do końca. Tak, poza właściwie trzema tekstami, które są tekstami Waldka Chylińskiego, tego samego Waldka, który wiele lat temu napisał Sen na pogodne dni. To wszystkie teksty, a już muzyka, wszystkie pozostałe teksty, a muzyka do końca, od początku do końca moja. No proszę. Patrzę jeszcze na Antoniego Słonimskiego, jego wspomnienia o starej Warszawie. Jak wiele mamy wspólnych, powiedzmy, stycznych rzeczy. Bo posłuchaj, radio i film miały wpływ na wychowanie, na obyczaje, nawet na słownictwo. Reklamy kinematografów zajmujące całe pierwsze strony pism codziennych roiły się od dziwolągów językowych. Każdy nowy film musiał być wspanialszy od wszystkich poprzednich. Wymyślano więc przymiotniki w rodzaju hipergigantycznie olśniewający szlagier albo miażdżąco niesamowity, ekstra fascynujący film wytwórni Goldwyn, Metro Goldwyn. W pierwszej połowie naszego stulecia obserwujemy specjalną popularność słów niesamowity i fascynujący. Mawiało się nawet o ciastkach w kawiarni Mała Ziemiańska, że są fascynująco dobre, ale niesamowicie małe. To tak a propos twojej hipergigantycznie olśniewającej płyty pełnej szlagierów. Miażdżąco niesamowitej, ekstra fascynującej. Tak, to o mojej płycie zdecydowanie. No. A tymczasem u nas powracamy do Shelley. Pani zabiła pana, ale w tej nowszej wersji. Siadaj, bratowa, nieboszczyka katowa. Siadaj, siadaj z nami, będziesz jeździć z panami. tobie będę kat, jak ja byłem jemu brat, tak dziś tobie kat. Pani zabiła pana i wydaje mi się, że to największy przebój Shelley z lat dawnych i ciekaw jestem, czy łatwo było się z tą legendą zmierzyć. Nie. Może wyjaśnimy. Ta sama piosenka Pani zabiła pana otwierała kasetę pod takim właśnie tytułem, nagraną w latach 80. przez Shelley. Kompletnie inna aranżacja, kompletnie inny klimat, kompletnie, no może klimat taki, tak, mroczny, podobny, ale tak, to zupełnie dwie różne wersje, dwie różne piosenki. Niełatwo się było zmierzyć z legendą, jaką była Shelley z tamtych czasów. Spróbowałam w każdym razie. No właśnie, będą jakieś nowe piosenki? Już tych parę nowych piosenek jest na tej drugiej płycie Shelley, ale pytam, wybiegam myślą w przyszłość, czy w ogóle ten projekt Shelley się utrzyma i czy jest sens dalej pracować w tym składzie? To jest dobre, ale też trudne pytanie. I ja na to pytanie mogę odpowiedzieć na razie jednym słowem. Dwoma. Nie wiem. Nie wiem, Wojtku, nie wiem. Rzeczywiście troszkę ten projekt ostatnio podupadł. Trochę się rozjechaliśmy z chłopakami, w sensie takim geograficznym zupełnie. To też. I tak naprawdę nie wiem, co z tym dalej będzie. Ja mam wielką nadzieję, że to jeszcze ciągle się potoczy. Uwielbiam śpiewać z chłopakami, uwielbiam śpiewać tę muzykę i bardzo bym chciała, żeby to miało swoją kontynuację. Ale czy będzie miało? Oby tak. Pytam się nie bez przyczyny, dlatego że w latach 80., gdy Shelley stawiała pierwsze kroki, pojawiła się w sposób spontaniczny. Najpierw był zespół Smugglers, najpierw w ogóle Packet. Z tego zespołu przerodził się, znaczy ten zespół przerodził się w zespół Smugglers. Zespół Smugglers był gwiazdą festiwali szantowych, śpiewał taką właśnie muzykę w sposób dość odważny, folk-rockowy. I po jakimś czasie pojawiło się pytanie, no dobrze, gramy takie brytyjskie rzeczy, ale mamy też i własne korzenie i zaczęli sięgać po muzykę właśnie tą naszą folkową. Pamiętam pierwszy występ Shelley, a w zasadzie jeszcze wówczas pod nazwą Smugglers chyba, dla niepoznaki, na festiwalu szanty w Krakowie, gdzie zostali wygwizdani kompletnie z tym repertuarem lądowym. Zmienili nazwę i pozostali konsekwentni. Nie było łatwo na początku, ale później wydaje mi się, że byli jedynym zespołem, który rozwinął myśl starych, dobrych skaldów. Nawet nie wiesz, jak im wtedy zazdrościłam, jaką wręcz z zawiścią patrzyłam na tych chłopaków, których uwielbiałam, których muzyka tak mi się podobała i oni tak fajnie grali. I jak ja strasznie nie zazdrościłam tego pomysłu, że kiedy wszyscy starali się grać muzykę irlandzką, szkocką, brytyjską, to oni ośmielili się, wpadli na pomysł, żeby grać muzykę polską. Mój Boże, jak ja żałowałam, że to nie ja wpadłam na ten pomysł, ale nie, oni byli pierwsi. No, ale widzisz, czas, życie tak poprowadziło mnie za rączkę, że ostatecznie wylądowałam w Shelley. Jakie to cudowne. No właśnie, ale w Shelley Yahoo, basista i gitarzysta Stłukla. To byli dwaj artyści, którzy trzymali ten zespół, powiedzmy, trzymali charakter tego zespołu, bo byli zafascynowani Fairford Convention. Tak, takie to były czasy. No właśnie. Nie żyje już Józek, który grał na skrzypcach, nie żyje Stłukla. W związku z tym pytam się o dalszy taki rozwój, w którą stronę? Bo chyba tutaj nastąpiło takie poważne tąpnięcie. Wiesz, chyba tak, dlatego że mam wrażenie, że troszkę się... Że doszliśmy do ściany, wiesz? Chcieliśmy zacząć zrobiliśmy to, co zrobiliśmy. Nagraliśmy, uważam, bardzo fajną płytę C'est la vie. Ale zaczęliśmy myśleć w trochę inny sposób. Zaczęliśmy widzieć też, jak inni grają trochę. I to nie tak, że chcieliśmy się nad kimś wzorować, ale jednak uznaliśmy, że troszeczkę już zachowawczo gramy, ale jakoś tak nie mogliśmy się od tej ściany odbić, albo właściwie inaczej, ciągle się od niej odbijaliśmy, nie mogliśmy przez nią przejść. I myślę, że mieliśmy głowę pełną pomysłów na to, na siebie, na to, jak może dalej wyglądać zespół C'est la vie. Ale no właśnie, na tym się skończyło. I szkoda. Szkoda, ale ja ciągle wierzę, że jeszcze chłopaki się, a ja razem z nimi gdzieś tam się weźmiemy za to i zrobimy coś fajnego. Aha. Czyli mały oddech od Szeli, płyta solowa, a później powrót. No dobrze. A my posłuchajmy sobie czegoś zupełnie folkowego, czyli muzyki z kraju Basków. Lasciò le pilotari, ciao si e mai le coblacari, arte tanere lavorari, e si a mense tanari, ora non risanzire, e ciao un pilori. Gano handiko poeta, eta soinen maitagari. Etxa hundi lori, sibero polia, maindalenako maserati, egaldatu txori kantaria. Ziruzua rapiztu, Keisare leihyriä, esinago maitratyri yskaleria. Yskaldy nainits bajolege, yskaltsale kagertu sine. Sure denbora nari baitse. Ibero koxe jagaltze Ordian zinen hasi Bazterren harotze Bekan dizugu ikusi Txori bat hain gora helze Etxa hori lori Sibero Nako maserati, egaldatu txori kantaria. Ziruzua rapiztu, jeizare lehiria. Ezinago maitraturik, yuskaderia. Maidalenako maserati, egaldatu txori kantaria. Etxa honi rori, siberoko liria. Maidalenako maserati, egaldatu txori kantaria. Ziruzi larra piztu, jei Leiria, esina goma ikratzen, Euskaleria. Zirizuara bizki, leizaren leiria, esina goma ikratzen, sortu naiz eta kantuz nahi bizi. Kantuz igortzen ditut nik penak iesi. Kantuz izan dudano zerbait irabazi. Kantuz gustura ditut guziak iretsi. Kantuz ez dut aberaz hiltzea merezi. Kantuz iragan ditut gau eta iragan ditut gau eta eguna. Kantuz ekarri ditut kantuz ekarri ditut grinak eta lana. Kantuz biltzen dituen kantuz biltzen dituen aldeko laguna. Kantuz eman daustate kantuz eman daustate obra gabe famak. Kantu sartuko nauia zeruko jaunona. Kantu zeman izan dut, kantu zeman izan dut, zonbaiten berria. Kantu zatseginekin, kantu zatseginekin, egan ez egia. Kantu zegin baititu, kantu zegin baititu, usua frontoia. Zaitotzen ditut, dene bekatuak, kantuz eginen ditut, nik penitentziak. Kantuz egin ez geroz, mundu jansotzia. Kantuz egin behar du, ontsala zitzia. Kantuz emaiten badau, jenkoa grazia. Kantuz idekiko dau, San Pierre katia. Kantuz egin dezada, zeruan sartzia. Przypadek sprawił, że byłem na tym terenie jedynym publicystą antyhitlerowskim. Na mnie więc skoncentrowały się ataki młodzieży, która w tornistrach żołnierskich nie nosiła bułów marszałkowskich, ale pałki ONR-owskie. Gdy na zaproszenie generała Kukiela wraz z grupą pisarzy udałem się do Szkocji, gdzie mieliśmy w obozach żołnierskich czytać nasze utwory, spotkał mnie taki dość groteskowy atak ideologiczny. Nim rozpoczęliśmy nasz poranek literacki, ledwie zasiedliśmy na podium, wstał jakiś żołnierz i krzyknął: żądamy skreślenia z programu Anteniego Słonińskiego, który znieważa młodzież narodową. podniosło się kilkanaście okrzyków – precz! Po czym zapanowała kłopotliwa cisza. Generał, który siedział z nami na podium, nie zareagował na to gościnne przyjęcie. Nie mogę powiedzieć, aby ta scena sprawiła mi specjalną przykrość. Przypomniała mi się ojczyzna, lata przedwojenne i poczułem nawet coś w rodzaju rozrzewnienia. Koledzy moi jednak zareagowali na to wystąpienie jednoznacznie i bezkompromisowo. Najstarszy z nas wiekiem, Antoni Bogusławski, wstał i oznajmił, że poranek literacki nie odbędzie się, iż wszyscy solidarnie opuszczamy salę. Za nami wyszedł zmieszany nieco generał i próbował tłumaczyć, że przecież manifestacja była skierowana tylko przeciw mnie osobiście i że inni pisarze mogą czytać swe utwory. Solidarna postawa moich kolegów, interwencje paru oficerów, wreszcie telefoniczne instrukcje z Edynburga zakłopotały widać generała, gdyż przyszedł mnie osobiście przeprosić i, aby załagodzić sprawę przywódcę, zaprosił nas na bankiet do kasyna oficerskiego. Na tym krępującym nieco bankiecie siedziałem przy jakimś pułkowniku, który jak to zawsze u nas w wojsku mówił nieco z rosyjska. What? I nieprzyjemność spotkała pana redaktora. Zagaił taktownie rozmowę. Aby coś odpowiedzieć, bąknąłem, no cóż, do resztki walki faszyzmu z demokracją. Święte słowa pana redaktora, powiedział pułkownik. Toż ta głupia demokracja, żeby taki żołnierz w obecności generała ośmielał się głośno mówić, co myśli. Tu zapanowało głębokie milczenie. Spociłem się z lekka i obróciłem w stronę mego drugiego sąsiada. O, to mniej więcej koniec opowieści Antoniego Słonimskiego o Warszawie, o tym, jak w niej dorastał, mieszkał, a potem wywędrował i powrócił. To tak a propos, bo myślę, że rocznice, pamięć i różne kolory, które nam umykają i zaczynamy malować w czarno-białych barwach. A tu warto jednak troszkę kolorów dodać. Antoni Słonimski, poważny pisarz i odsyłamy do jego wspomnień warszawskich usianych anegdotkami. Czyta się naprawdę pysznie. Teraz jednak już kończymy naszą kolorową, folkową podróż, która wiodła nas po drogach i bezdrogach, nierzadko do Gdyni. Będziemy śledzili postępy w wydawaniu autorskiej płyty własnym sumptem. To naprawdę wyzwanie, a na zakończenie, żeby dobrze się pożegnać, do innego portu, do Odessy. А я сижу на лавочке в парке городском. Мимо ходят дамочки, звуки в воздухе морском. Ай, как хорошо в любимом городе звучат слова на языке родном. Я капитан по форме, бродяга по душе, в костюме терминал куканил на шише. Я капитан по форме, бродяга по душе, я родился в Одессе, Одесса, то вообще. Пройдусь по Молдаваночке, зайду в какой-то дворик, а там друган со школы мой. Здорово, Жорик, 100 лет не виделись, но как не встретиться, мы не на разных полюсах с тобой живем. Я капитан по форме, бродяга по душе, в костюме фирменном куканил на шише. Я капитан по форме, бродяга по душе, я родился в Одессе, Одесса, то вообще. We'll be right back. Я капитан по форме, бродяга по душе в костюме фирменном. Куканил наши шеи, я капитан по форме, бродяга по душе. Я родился в Одессе, Одесса, да вообще. Punktualnie czwarta.